Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sevgili Akra dinleyicileri, size bu cuma günü Mekke-i Mükerreme'den elhamdülillah hitap etmek nasip oldu. Cumanız mübarek olsun. Allah-u Teala Hazretleri nice güzel günlere, cumalara sıhhat afiyetle, huzur ve saadetle ulaşmanızı cümlenize nasip eylesin. Hac programı içindeyiz. Yarın cumartesi günü şeyde vakfı olacak, Arafat'ta vakfı olacak. Cuma günü de tabii Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünneti seniyyesi, yani Arefe gününden bir gün önce. Bunun fıkhımızda adı, İslam dininde adı Yevmüt Terviye. R harfi önce. Terviye. Efendim, Peygamber Efendimiz Yevmüt Terviye'den Mekke-i Mükerreme'den Mina'ya gelirdi. Efendim, Arafat yolunun bir merhalesi bu. Mina, Müzdelife, Arafat. Ve Mina'da öğlen namazını kılardı Mescid-ül Hayf'ta. İkindi namazını kılardı. Akşam namazını kılardı, yatsı namazını kılardı. O gece Mina'da kalırdı ve ertesi sabah namazını kılardı. Böylece 5 namaz ediyor. Ertesi gün sabah namazını kılınca, yani Mina'da kalışının sabahı, Arafa sabahı, Arafa günü sabahı, Arafat'a hareket ederdi. Sünnet olan budur ama tabii bu sünneti şimdi binlerce, milyonlarca hacının hepsinin birden yapması zor olduğundan, sünnet olduğu için de bazıları doğrudan doğruya Arafat'a gidiyorlar. Efendim, ben hac günleri içinde olduğumuz için hacla ilgili bilgiler vererek oradaki ve beni dinleyen dünyanın muhtelif yerindeki kardeşlerime bazı hacla ilgili güzel haberler vermek istiyorum. Önce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kaç defa hac ettiği meselesini söyleyeyim. İbni Abbas ve Cabir radıyallahu anhüm hazretlerinden rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine'den sadece bir defa hac etmiş. Medine'ye hicretten sonra bir defa hac etmiş. Buna haccetül veda deniliyor. Tabi hacce bir hac demek. Haccetül veda, veda haccı. Ama bu hacce kelimesini bazı alimler hicce, hicce diye efendim değerlendiriyorlar. Hicretül veda, yani hicce o zaman sene demek. Hicretül veda, veda senesi demek oluyor. Demek ki Peygamber Efendimiz Hicretül veda'da, veda senesinde efendim bir hac yapmış oluyor. Efendim Medine'ye gelmeden önce de, hicretten önce de iki defa hac eylemiş mübarek Peygamber Efendimiz. Böylece üç tane haccı olduğu rivayet ediliyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kaç defa ümre yaptı? Efendim Enes radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre efendim 4 defa ümre yapmış Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ümre yalnızca hac mevsiminin dışında bu mübarek yerleri yapılan ziyaret, Kabe'yi tavaf ve Safa Merve arasında sa'y etmek. 4 defa yapmış. Bir de bu Haccetül Veda'da yaptığı, haccıyla beraber yaptığı ömre var. Demek ki Peygamber Efendimiz'in haccı 3 tane, ömresi 5 tane olmuş oluyor. Bu bilgiden sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hac ayetleri kendisine inince buyurdu ki ya eyyühen nas kad faradallahu aleykümül hacce fahaccu. Ey insanlar, Allah size şu anda haccı farz etmiş bulunuyor. Binaenaleyh bu vazifeyi yapınız, hac ediniz. Hac kelime olarak ziyaret demek. Yani hac yapmak demek Allah'ın yeryüzündeki en mübarek ibadethanesi, en eski ibadethanesi. Hazreti Adem zamanından beri efendim ibadet yeri olan Kabe-i Müşerrefe'yi usulüne uygun olarak efendim belli adabına riayet ederek, ihramlanarak efendim ve belli bir zamanda yapılan ziyaret. Adı da hac kelimesinin manası ziyaret demek. Efendim, tabii bu hac hakkında geçen cumaki konuşmamda çeşitli efendim müjdeleri söylemiştim. Hac edenlerin ne kadar sevap aldıklarını efendim söylemiştim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den yine birkaç hadis-i şerif rivayet edeyim bu konuşmamda. Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yakul, Peygamber Efendimiz buyururdu ki tabi'u beynel haccı vel umre fe innehuma yenfiyanil fakra vel zünube kema yenfil kiru hubsel hadid ve zeheb vel fıdda. Manası şu, sadaka Resulullah buyururdu ki Peygamber Efendimiz hac ve umreyi birbirinin peşinden hemen yapınız, haccı umreyi yapın. Çünkü bu iki ibadet, hac ve umre ibadeti, günahları ve fakirliği, bakın bir günahları affettiriyor, bir de fakirliği siliyor. Bu ikisini nefyeder, yani silip götürür, alır giderir. Nasıl? Bir benzetmeyle anlatmış bunu. Kema yenfil kiru hubzel hadisi ve zehebi ve fıdda. Demir madeni, efendim altın madeni, gümüş madeni cevher olarak topraktan çıktıktan sonra malum ısıtılıyor. Çok kuvvetli bir ateşte o zaman eriyor. Eridiği zaman içindeki yabancı maddelerden ayrılıyor. Tertemiz, halis altın olarak, demir olarak, gümüş olarak, yani bu cevher ısıtıldıktan sonra efendim yüksek fırın diyoruz şimdi, eskiden tabii, artık onu nasıl yapıyorlardıysa eski insanların tekniklerine göre, o içindeki cüruf ve yabancı maddeler bir tarafta kalıyor, bunlar bir başka tarafta tertemiz oluyor. İşte hac ve ömre insanı böyle, insanın da tabii günlük yaşantısında, hayatında iyi işleri var, kötü işleri var, sevapları var, günahları var. Allah şeytana uymaktan, nefse uyup günah işlemekten cümlemizi korusun. Ama hayat böyle maalesef hatalı, kusurlu olabiliyor. Hatasız insan çok zor bulunur. Beşler şaşar diye büyüklerimiz söylemişler. Tamam. Böylece yani insan safi bir maden gibi olmuyor. Karışık, topraktan çıkmış bir efendim cüruflu, efendim katışıklı, efendim bir madde gibi oluyor. Bu böyle nasıl ısıtılıp safileştirilirse, efendim yabancı maddelerinden ayıklanıp safi bir şey haline gelirse, maden haline gelince, saf maden haline gelirse, onun gibi hac ve ömrede insanın günahlarını, insanı eritip safileştiriyor, günahlarını cüruf olarak atıyor. Bir, günahlar affoluyor. İkinci bir şey var, enteresan, bu ifadesinde Peygamber Zişanımızın bu hadis-i şerifinde fakirliği de izale ediyor. Yani enteresan bir şey, insan hac yaparken masraf yapıyor. Yol masrafı, efendim bilmem binek masrafı, ikamet masrafı, yiyecek masrafı, efendim ayak bastığı vergisi, efendim vesaire vesaire, çeşitli paralar, şu kadar milyon lira efendim masraf oluyor diyoruz hacca. Tabii cepten para çıktı mı insan fakirlemesi lazım. Para harcandığı zaman insanın bütçesinde efendim birikmiş paralar azalıyor. Binaenaleyh fakirleşmesi lazım. Ama Peygamber Efendimiz buyuruyor ki hac ve ömre fakirliği de giderir, günahları da giderir. Demek ki Allah-u Teala Hazretleri kulunun ihlasını görünce, tabii zengin eden de Allah olduğundan, fakir eden de, yükselten de, alçaltan da, aziz eden de, zelil eden de Allah-u Teala Hazretleri olduğundan, demek ki bir zenginlik de veriyor. Yani Allah yolunda harcanınca sevabı 1'e 700 oluyor, ama bir de yerine Allah başkasını veriyor. Zaten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, sevgili dinleyiciler, hadis-i şeriflerini size her zaman söylüyorum, çok seviyorum çünkü. Yeminle söylemiş Peygamber Efendimiz, vallahi zekat vermekten, sadaka vermekten mal azalmaz. Yani Allah daha fazlasını verir, daha da zenginleştirir, bereketini verir. Bir ağacı efendim dallarına kıyamıyorsunuz, bulamıyorsunuz, o sene mahsul az oluyor veya mahsuller küçücük oluyor. Ama ağacı usulüne uygun bir uzmana şey yapıyorsunuz, dallarını kestiriyorsunuz. Bu da budamak deniliyor. Dalları kesiyorsunuz. Eyvah, ağacın dalları gitti. Eyvah, bir telaş bilmeyen bir insan uzaktan telaşlanabilir ama yeni dallar sürüyor ve yeni meyveler geliyor ve meyveler iri oluyor, güzel oluyor budanmış bir ağaçta. Tabi bunu ömür boyu insanlar denedikleri için her sene meyvacılar ellerine testereleri alırlar, ağaçlara çıkarlar, kıtır kıtır dalları keserler. Ama bu kesmenin sonundan daha çok bereket geldiği için yapıyorlar. İşte bunun gibi, yani Allah'a yapılan ibadetlerin, efendim Allah yolunda harcanan paraların da durumu böyle. Vallahi zekat vermekten, fakire sadaka vermekten mal azalmaz, Allah daha çok verir. Vallahi hacca ömreye milyonlar gidiyor, Araplara paraları yediriyorlar filan diyorlar bu şeye inanmayan kimseler, ibadetlerin hikmetlerine, sevaplarına, mükafatlarına Araplara paracıklar gidiyor diyorlar ama kendileri Avrupalılara paracıkları yediriyorlar. Hatta efendim Casablanca'ya, bilmem bilmediğimiz başka kumar yerlerine, Avrupa'nın bilmem Monte Carlo'suna gidip orada kumar oynuyorlar. Onlara hiçbir yasak yok. Hiç kimse bir şey demiyor. Ama hacılar, hacca gideceğiz zaman dövizler gidiyor, paralar gidiyor filan diyorlar ya. İşte Peygamber Efendimiz buyuruyor ki fakirliği de giderir. Ben de giderir. Kişinin şahsen fakirliğini de giderir. Milletçe, devletçe, ümmetçe yapıldığı zaman bu iş, ümmetten de fakirlik gider. İbadetlere düşüldükçe Allah Teala Hazretleri onun mükafatını kaç kaç, kat kat, fazla fazla efendim veriyor, çıkartıyor. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yine bir hadis-i şerifinde buyurdu ki el haccu yehdimu ma kâne kablehu ve fî rivayetin el haccu yansilü zünube kemâ yansilü ma'ud diren. Yani hac kendinden önceki günah yığınlarını devirir, yıkar, yıkıp götürür. Yani yükselmiş olan şeyleri, dağlar gibi günahları devirir. Öteki rivayete göre de günahları suyun deri yıkadıkları gibi yıkar buyurmuş. Çok önemli bir ibadet. Yani Allah'a hamdü senalar olsun, hac yapanlar ne kadar şükretseler efendim azdır öyle bir ibadeti yapmaya muvaffak oldukları için. Yapmayanlar da yapma arzusunu taşımalı. Parası yok, hacca gidemiyor. Ah param olsa da hacca gitsen demeli. Haccı özlemeli. Çünkü bir insan bir ibadeti efendim niyet etse, heves etse, yapamasa bile Allah mükafatını veriyor. Sevgisi gönlünde olması lazım. İbadetin sevgisi gönlünde olması lazım. Efendim Hazreti Adem Aleyhisselam hakkında bir rivayet naklediyor Peygamber Efendimiz'den. Adem Aleyhisselam efendim Hind'e, Hint kıtasına indirildi diye rivayet ediliyor kitaplarda. Efendim Hindistan uzak bir yer ama bağlantılı Arabistan'la. Hindistan'dan efendim nice defalar şeye gelmiş, yürüyerek hacca gelmiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bütün peygamberlerin böyle isimlerini bazılarını zikrederek efendim kaç defa efendim böyle hacca geldiklerini anlatıyor. Yani bu sadece bizim İslam dininde ortaya çıkmış olan bir ziyaret değil, mübarek ziyaret değil. Daha önce Musa aleyhisselamın, İbrahim aleyhisselamın, İsa aleyhisselamın, Hud aleyhisselamın, Nuh aleyhisselamın daha geriye doğru gidersek, daha geride, en geride de Adem aleyhisselamın yaptığı bir ziyaret. Çünkü burası çok mukaddes bir yer. Onun için Allah Teala Hazretleri bu güzel yere efendim ziyareti hepinize nasip etsin diye bu güzel diyardan, Mekke'den hepinize dua ediyorum sevgili dinleyiciler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyururdu ki kâne sallallahu aleyhi ve sellem yekûl yevzilü alâ ehlil beyti külle yevmin niyetün ve işbirûne rahme sittûne littâifîn ve erbaûne lil musallîn ve işbirûne lil nâzırîn. Bakın bu hadis-i şerifte de yine duymamışsanız daha önce sürpriz olacak, şaşıracaksınız. Diyor ki Peygamber Efendimiz bu Beytullah'ın etrafında oturan bu insanlara, bu mescid-i şerife gelip Kabe'nin karşısında oturan insanlara, bunlara ehlil beyt diyor. Yani burada bu ehlil beytin manası Kabe'yi ziyarete gelmiş olan bu insanlar, mescid-i harama girmiş olan cemaat demek yani. Bunların üstüne her gün 120 rahmet iner buyuruyor Peygamber Efendimiz. 120 rahmet iner. Ne olur? Efendim, 120 rahmet nasıl taksim olur onu bildiriyor. Sittüne lit-taifin. Bu şeyde, Mescid-i Haram'da ibadetin en sevaplı şekli Kabe-i Müşerefe'yi tavaf eylemek. Kabe-i Müşerefe'yi tavaf etmek nasıl oluyor? Hacer-i Esved'in karşısında duruyorsunuz. Tenha ise efendim elinizi sürüp öpüp efendim istilam ediyorsunuz. Kalabalık ise uzaktan elinizle iki elinizi kaldırıp namazda Allahu Ekber dediğimiz gibi efendim Bismillahi Allahu Ekber, Bismillahi Allahu Ekber, Bismillahi Allahu Ekber diyorsunuz. Tavaf başlıyor. Tavaf 7 defa dönüşe deniliyor. Bir dönüş şavt deniliyor. 7 tane şavt bir tavaf oluyor. Tavaf 7 şavtlık bir dönüş demek yani. En büyük sevap Kabe-i Müşerrefe'yi tavaf edenlere veriliyor. 120 rahmetin 60'ı yani yarısı tavaf edenlere veriliyor. Tavaf namaz gibidir. Sadece namazdan farkı yürünüyor ve bir de konuşulabiliyor. Ama tabi dua ile meşgul olsa daha iyi de konuştuğu zaman yani tavaf bozulmuyor. Nasıl tavaf ediliyor? Kabe-i Müşerrefe'nin Hacer-i Esved köşesinden efendim şöyle Hacer-i Esved köşesinden sağa doğru yürüyorsunuz. Yani Kabe-i Müşerrefe sol yanınızda olmak üzere şöyle saatin hareketinin aksi, saat dönüşünün aksi istikamette önce Rükn-i Irakiye gidiyorsunuz. O bir köşesi yukarıdaki Altınoluk'un sağındaki köşe. Ondan sonra dönüyorsunuz, dönüşünüze devam ediyorsunuz. Bu alçak yarım daire şeklindeki Hatim Hicri İsmail duvarının yanından dışından olması lazım. Öbür köşeye kadar dönüyorsunuz. O köşenin adı Rükn-ü Şami yani Suriye tarafına rastlıyor. Ötekisi Irak tarafına rastlıyorsa kuzey taraf bunlar. Dönmeye devam ediyorsunuz. Rükn-ü Yemani'ye geliyorsunuz. O da Yemen tarafına rastlıyor. Ondan sonra dönüp tekrar Hacer tarafına geliyorsunuz. Saatin dönüşünün aksi bir istikamette Kabe'nin etrafında bir defa döndünüz. Buna bir şavt deniliyor. 7 defa dönüyor. Bu çok kıymetli bir ibadet. 7 dönüşten ibaret. Tavaf deniliyor buna. Tavaf yapana da taif deniliyor. Tavaf eden kişi demek. İsmi fail sigasıyla. Beyt-i Şerif'e inen Allah'ın muazzam sevaplarının, efendim rahmetlerinin, mükafatlarının %50'si tavaf edenlere. Yani 120'nin 60'ı. Erbaune lil musallin. Tabi bazıları tavaf etmez. Mescidin öbür sakin yerlerinde Allahu Ekber der, namaz kılar. Nafileten, fazileten namazlar kılar. Kazası varsa kaza namazları kılar. Tabi namaz kılmak da sevap. 40'ı, 120'nin 40'ı yani yüzde efendim 33'ü gibi oluyor. Efendim yarısı şeye, tavaf edenlere, üçte biri de efendim namaz kılanlara veriliyor. Bu da tamam. Geriye kaldı 20. Üçün üçüne lin nazirin. Bakın bu çok enteresan. 20 sevapta yani şeyde %16 filan eder. Küse 16 küsuru eder. O da Kabe'ye bakanlara sevap veriliyor. Yani Kabe o kadar mübarek, heybetli, sevaplı bir yapı, mübarek bir bina ki oturup bakanlar bile efendim Beyt-i Şerif'e inen rahmetin %16 küsurunu efendim alıyorlar. Kabe'ye bakmak sevap. Bazı şeylerin yüzüne bakmak sevap olduğunu hadis-i şeriflerden biliyoruz sevgili kardeşlerim. Bu burada şimdi Mekke'de olduğumuz için Kabe'ye bakmanın sevap olduğunu bu hadis-i şeriften naklen size söylemiş olduk ama ben size başka sevaplı şeyler de söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim'e bakmak da aynı şekilde sevap. Yani bir insan Kur'an-ı Kerim'in sayfasını açsa, baksa, okuma bilmese bile gözüyle baktığı zaman bile sevap kazanır. Bu bir sevap. Sonra insan annesinin babasının yüzüne sevgiyle, saygıyla bakarsa o da sevap. Hocası, üstadı, şeyhi onun yüzüne sevgiyle bakarsa o da sevap. Böyle bazı sevaplı şeyler var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuş ki, yine bir başka müjde, sizleri de yani böyle heyecanlandırıyorum uzaktan, efendim siz de şevk duyun diye, inşallah önümüzdeki seneler gelirsiniz diye dua ederek, Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, el-Huccacu vel-Ummaru vehtullah. İn da'avhu ecabehum ve in istagferuhu gafara lehum. Geçen haftaki hadislerde de vardı tabii bu müjdeler. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki el-Huccac, hac edenler, hac yapanlar, vel-Ummar, ömre yapanlar. Hac yapanlar da, ömre yapanlar da vehtullah, Allah'ın Allah'a heyetler halinde ziyarete gelmiş efendim ziyaretçilerdir, elçilerdir. Veft elçi de demek, grup halinde bir yere gelen insanlar demek. Allah'ın gruplarıdır, Allah'ın misafir gruplarıdır. İn de'avhu ecabehu. Allah'ın misafirleri oldukları için bunlar Allah'a dua ederlerse Allah dualarını boş çıkarmaz, isteklerini onlara ihsan eder. İnde avhu, boş durmazlarsa, gaflet göstermezlerse, el açar, gözyaşı döker, efendim Allah'tan dua edip bir şey isterlerse ecabehu. Kendisinin davetlisi olduğu için efendim onların dualarına icabet eder. Ve in istagferuhu, eğer affu mağfiret isterlerse, ya Rabbi bu ziyaretimi yapıncaya kadar bilememişim İslam'ın kıymetini, senin yolunda güzel ibadet etmek, kulluk yapmak ne kadar sevimliymiş, ne kadar şerefliymiş. Şimdi anladım, pişmanım, estağfurullah, el-azim ve tübüleh diye efendim tevbe ve istiğfar ediyor. Tamam, tevbe ve istiğfar ederlerse gafara lehum, Allah onların günahlarını bağışlar diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz müjdelemiş. Bir başka hadis-i şerif daha var. Efendim, kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yekûl. Buyuruldu ki Peygamber Efendimiz, istemta'u bihazel beyt. Fakat üdüme merreteyni ve yurfa'u fis salise. Yani ba'det salise. Buyurmuş ki bu hadis-i şerifinde, bu beyti şerifin, Kabe-i Müşerrefe'nin mevcudiyetinden istifade edin. Faydalanın, nimetlenin. Bunu bir nimet bilin. Bu nimetin kadrini bilin. Bu nimetten faydalanın buyuruyor Peygamber Efendimiz. Kabe sizin aranızda bulunuyor, yeryüzünde bulunuyor. Bunun bir nimet olduğunu bilin. Bundan istifade edin, faydalanın buyuruyor. İzahını devam ederek buyuruyor. Fakat hürme merreteyn. İki defa yıkılmıştı bu Kabe-i Müşerrefe. Hazreti Adem aleyhisselam zamanında yapılmıştı. Yıkılmıştı. Ondan sonra gelen peygamberler yerini bilemiyorlardı. İbrahim aleyhisselam Allah yerini bildirdi de ve izve bevve'na li İbrahim'e mekanel beyt. Yani Adem aleyhisselam zamanında yapılmış olan o kutsal mabedin yeri şurasıdır diye melekler tarafından gösterildi de İsmail aleyhisselamla onlar o binayı yeniden yaptılar. Efendim bir de Nuh aleyhisselam zamanında tufanda efendim yıkılmıştı. Şimdi bir de kıyamette yakın zamanda efendim yıkılırsa artık o zaman imkan kalmıyor. O zaman yeryüzünden alınacak, kaldırılacak. Binaenaleyh varken kıymetini bilin diye Peygamber Efendimiz böyle tavsiye buyurmuş. Peygamber Efendimiz çok çekinirdi kıyametten. Ümmetini çok sevdiği için ümmetinin efendim şeyini, efendim kıyamete hazır olmasını, kıyametten evvel tedbir almasını isterdi. Böyle kıyametin de yakın olduğu ayet-i kerimelerde belirtildiği için وَقْتَرَ وَعْدُ الْحَقِّ, hak olan o kıyamet yaklaştı. اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَاَنْشَقَّ الْقَمَرِ, efendim kıyametin zamanı yaklaştı gibi ayetlerden çok endişe edip onun için diyor ki yani ey Müslümanlar istifade edin. Tabii Müslümanlar iyi insanlar olunca, Müslüman mütedeyyin olarak yaşayınca, ibadetleri, taatleri yapınca Allah-u Teala Hazretleri gün içinde gün halk edip yaratıp dünyanın ömrünü, ama günah işledikleri zaman tabii kıyamet kopacak. Ondan evvel istifade etmelerini efendim buyuruyor. Şimdi bir de Hazreti Adem atamızdan başladığını söylemiştim bu ibadetin, hac ibadetinin hepsinin hac ettiklerini. Efendim, Hazreti Adem Aleyhisselam hacı yapmış, fekada Ademu nüsukehu, efendim bütün vazifeleri yerine getirdiği zaman fe'evhallahu ileyhi, Adem Aleyhisselam'a Allahu Teala Hazretleri vahiy buyurmuş. Ya Adem, kadayte nüsukeke, ey Adem, hac vazifesini tamamladın mı, bütün vazifeleri yaptın mı? Kale ne'am ya Rabbi. Evet ya Rabbi, vazifelerimi yaptım buyurmuş Adem Atamız Aleyhisselam. Kale fesel haceteke tuğta. O zaman madem hac vazifeni yaptın, iste bakalım hacetin neyse, dileğin neyse, dile benden ne dilersen ey Adem, hacetin verilecektir diye buyurmuş Adem Atamız'a. Hacılar için de öyle, aynı şekilde elhamdülillah. Allah-u Teala Hazretleri ibadetini yapan kullarına efendim dualarını kabul edeceğini ve istediklerini vereceğini vaat ediyor. Hatta hacca gelemedik diye üzülmeyin. Her gece efendim gecenin bir miktarı geçtikten sonra Allah-u Teala Hazretleri kullarına sesleniyor gecenin yarısında. Haydi var mı bir tevbe ve istiğfar eden? Tevbe ve istiğfar etsin, affı mağfiret edeceğim. Var mı bir isteği olan? Haydi istesin, istediğini vereceğim diye her gece gecenin sürüsü, sülüseyi, nısfı geçtikten sonra semayı dünyaya nüzul buyurup alemlerin Rabbi Mevlamız kullarına böyle sesleniyor. Uyumayıp kalkıp ibadet eden, teheccüd namazı kılan, dualar eden muradına eriyor tabii. Ey Adem, hadi bakalım istediğini iste deyince kale Adem atamız buyurmuş ki haceti en takreli zembi ve zembe böyle diyeyim. Ya Rabbi, benim isteğim, dileğim benim günahımı bağışlamandır ve çocuklarımın, çocuğumun günahını bağışlamandır diyor. Tabi veledi dediği bütün çocuklarını kastediyor. Kale Allah-u Teala Hazretleri onun bu haceti duası üzerine buyurmuş ki emma zembeke ya Adem fakat gafarnahu, senin günahını ey Adem affı mağfiret eyledik. Hine vakate biz zembike, yani günahı işlediğin zaman affettik biz seni zaten. Pişmanlık içine düşer düşmez o zaman affetmiştik. Emma zembe böyle dike, senin günah evlatlarının günahlarına gelince femen arafeni, senin o evlatlarından insan cinsi abeni Adem olan yaratıklardan efendim insanlardan kim beni bilirse, yani benim Rabb'ı olduğumu onların bilirse ve amene bi ve bana iman ederse ve saddaka rusuli, gönderdiğim peygamberlere tabi olur, onları tasdik ederse ve kitabi, indirdiğim kitapları kabul eder ve onlara bağlanırsa o zaman gafarna lehu zembehu, onların günahlarını da bu şartlarla bağışlamış oluruz, bağışlarız diye böyle buyurdu. Ve kâne sallallahu aleyhi ve sellem yekul, Peygamber Efendimiz'in bir rivayetini daha söyleyerek sohbetimi tamamlamak istiyorum. Davud Aleyhisselam'dan nakletmiş. Kale Davud'u Aleyhisselam, Peygamber Efendimiz onun nasıl dua ettiğini Allah kendisine bildirdiği için biliyor, bize naklediyor. İlahi ma li ibadeke aleyke izahum zaruke fi beytik. Ey Mevlam, ey Allah'ım, Rabb'im, senin kulların senin bu mübarek beytini, Kabe-i Müşerrefeni ziyaret ettikleri zaman, hac ettikleri zaman kullarına ne var diye merak ettiği için Davud Aleyhisselam sormuş. فَاِنَّ لِكُلِّ زَائِرٍ حَقَّنْ عَلَى الْمَزُورِ. Çünkü her ziyaretçinin ikramı ziyaret edilen yüce zatın vazifesidir. Yani sen de bu beytte ziyaret olmuyorsun. Sen emrettin, senin emrin tutuluyor. Bu ziyaretçilere senin ikramın ne olacak diye sordu. Diye Peygamber Efendimiz bildiriyor. Biz bilemezdik. Peygamber Efendimiz naklettiği için biliyoruz. Kale ya Davud, Allah Teala Hazretleri buyurdu ki inne lehum en ala en uafiyahum fid dünya ve anfire lehum inne lehum aleyye. Bu ye harfi şeddeli olacak. Onların benim üzerimde, benim onlara vermeyi vaat ettiğim hakları, benim onlara ikramım nedir? En uafiyahum fit dünya. Dünyada benim onlara afiyet vermemdir. Afiyet biliyorsunuz iki taraflı bir mükafat. Bir, vücudundaki sıhhat ve efendim hastalıklardan, ağrılardan, sızılardan efendim uzak olması, sıhhatli olması. İki, efendim gönlünün üzüntülerden uzak olması. Yani efendim üzücü bir takım olaylar yok. Gönlü şen. Hem bedenen hem kalben. Hem karlı ben efendim insanın şen olması. Dünyada onları afiyet ehli etmemdir. Bu ziyaretçilere benim mükafatım. Ve اَغْفِرَ لَهُمْ اِذَا لَقِيْتُهُمْ. Ahirette de benim huzuruma geldiklerinde, benim onlarla karşılaştığım zaman, efendim onlarla karşılaştığım zaman da onlara affı mağfiret eylememdir diye efendim Davud Aleyhisselam'a böyle müjdelemiş. Peygamber Efendimiz naklediyor. Bu ne demek? Yani ey Müslümanlar, hac ettiğiniz zaman Davud Aleyhisselam'a böyle sorup da böyle cevap aldığı gibi Davud Aleyhisselam, aynı mükafatlar sizin için de geçerli. Hac ettiğiniz zaman dünyada afiyet ehli olacaksınız. Yani sıhhat kazanacaksınız. Dertlerden, elemlerden, kederlerden kurtulacaksınız. Ahirette de Allah'ın rahmetine ereceksiniz. Mağfiret olunacaksınız demek. Allah cümlemizi dünyada, ahirette sıhhat, afiyet ehli eylesin. Elemlerden, kederlerden uzak eylesin. Ahirette de rahmetine Allah'ın ermeyi, mağfiretine mazhar olmayı, affolunup efendim azaba uğramadan cennete girmeyi nasip eylesin. Şimdi tabii en son hacılar için altı imzalanmış boş efendim kağıt gibi güzel olan tarafı efendim Allahümme gfir lil hac ve limen istagfere lehul hac diye Peygamber Efendimiz dua ederdi. Yani nasıl dua ederdi? Allahümme ey benim Rabbim İğfir lil hac. Hac yapan kimseyi mağfiret eyle. Bir kere hacı yapan kimse mağfiret olsun diye hacılara dua ederdi Peygamber Efendimiz. Duası böyleydi. Başka velimen istagfere lehul hac. Bir de hacılara bir açık altı imzalı boş kağıt vermiş oluyor. Hacı kime dua ederse onu da mağfiret eyle ya Rabbi diye Peygamber Efendimizin duasına mazhardır hacılar. Yani Peygamber Efendimiz hem hacılara dua ediyor, ya Rabbi bu hacılara affı mağfiret eyle diye, hem de hacılar kime dua ediyorlarsa onları da mağfiret et ya Rabbi diye, hacılara da öyle bir mükafat da versin diye Allah dua buyuruyor. Tabi Allah o sevgili Habibinin, Habibi Edibinin, Resul-i Kerim'inin, Eşref-ül Mürselin olan efendim, Server-i Kainat Efendimiz'in duasını kabul etmiştir. Ettiği muhakkaktır. Demek ki hem hacı mağfiret olacak hem de hacının efendim kendisine dua ettiği kimseler affı mağfiret olacak. Burada iki şey var o zaman. Bir, hacıya efendim böyle gönderirken birilerini biz de duadan unutma diye rica etmek lazım. Nitekim biz hac yolculuğuna çıkarken sağ olsun kardeşlerimiz bizi havaalanına geldiler. Grup halinde efendim uğurladılar. Hepsi dediler ki Resulullah'a selamımızı tebliğ et. Efendim Medine-i Münevvere'ye, Ravza-i Mutahhari'ye ziyarete vardığın zaman dediler. Kimisi hatimlerini yazdı, kağıtlara verdi. Kimisi çektikleri tesbihleri verdiler. Bunların duasını orada yaparsınız dediler. Kimisi Arafat'ta dua istedi. Hocam bizi efendim duadan unutmayın dediler. Elhamdülillah. Biz dua edeceğiz tabii. Peygamber Efendimiz de bize dua etmiş. Yani hacıların dua ettiği kimselerin duasını kabul et de onları da mağfiret eyle diye. Elhamdülillah bu güzel. Hacca insanı uğurlarken ondan dua istemeli. Bu sizler için. Bir de buradaki hacılar için tabii bu hadis-i şeriften çıkan ders. Sevdikleri arkadaşları, yakınları, dostları, komşuları efendim kimse bol bol efendim yurtta bıraktıkları yakınlarına, sevdikleri kimselere, hatta vefat etmiş kimselere, çünkü burada ifade geniş, hacı kime efendim istiğfar ederse, kim için affı mağfiret dilerse onu affet ya Rabbi diye dua ediyor. Demek ki hacı hem memleketteki yakınlarını duadan unutmamalı, hem de vefat etmiş ana baba, dede, akraba, efendim arkadaş, dost, ihvan neyse yakınlarını duadan unutmamalı. Bu da hacıların buradaki efendim mürüvveti, kadir şinaslığı ve efendim memlekette kalan kardeşlerine ikramları olacak. Hacı kardeşlerimizi Allah gayret kuvvet versin, dinç eylesin, hastalıklara maruz bırakmasın. Hem kendileri güzel güzel ibadetler etsinler, hem de herkese böyle güzel dualar yapsınlar. Allah-u Teala Hazretleri hacılarının mebrur, sahillerini meşgul eylesin. Zemplerini, günahlarını mağfur eylesin. Cennetiyle, cemaliyle cümlesini, cümlemizi efendim müşerref eylesin. Sevgili akra dinleyicileri, cumanız mübarek olsun. Bu cuma yevmi terviye edip yarın yevmi arefe. Geçen haftalar, hatta aylarca önce Ramazan'dan beri sizlere hatırlatıyorum. Arefe günü oruç tutmak çok sevap. Arefe günü oruç tutan bir kimse için Peygamber Efendimiz'den rivayet edilmiş hadisler var. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh'a rivayet etmiş. Kim arefe günü, yani cumartesi rastlıyor bu sene, efendim kim arefe günü oruç tutarsa efendim geçmiş senesinin günahları af olur ve gelecek senesinin günahları da af olacak diye bildiriliyor. Binaenaleyh benim bu konuşmamı dinleyen yurttaki, efendim Avrupa'daki, Orta Asya'daki, Kafkasya'daki efendim dinleyen bütün kardeşlerimize hatırlatıyorum. Cumartesi günü arefe orucunu tutsunlar, sevapları kazansınlar. Hacılar da tutacak mı? Hayır. Hacıların bu orucu tutması mekruhtur. Hacıların vazifesi var. Hacıların zaten sahip oldukları ikramlar çok fazla. Arafat'ta zaten onlar nice sevaplar kazanacaklar. Oruç tutarlarsa güneş çarpıyor, yorgun düşüyorlar. Arafat'taki vazifelerini yapamıyorlar. Dualarını, ibadetlerini yapamıyorlar. Onun için onlara, hacılara oruç tutmak mekruh oluyor ama hacca gelmemiş kardeşlerimiz arefe günü orucunu kaçırmasınlar. Tabi cuma günü de günlerin en şereflisi. Bu cuma da Zilhicce'nin ilk 10 gününün bir cuması olduğu için çok kıymetli bir cuma. Tekrar cumanızı tebrik ederim. Allah nice böyle mübarek günlere sıhhat afiyetle eriştirsin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. İki cihanda aziz ve bahtiyar olun. Aziz ve sevgili akrat dinleyicileri. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.